Hai și de la dănuțul vostru încă o bombă frumoasă rău de tot pentru Damaris și Permadian din Italia. Și de la Damaris și Permadian pentru toți frații Feget și toți apropiații. Și în primul rând pentru bossul lor, tăticul lor, viața lor din Slatina. Ia vă rog eu mult puțin ascultare. Nu mă laud cu averii, că toate sunt trecătoare. Mă laud cu familia mea, care e cea mai mare valoare. Arfele de bogătaș nu valorează nimic. Dacă n-ai familie, ești un om sărac lipit. Pentru șmecherii de sezon am o formă să le spun. Eu toată viața am fost și voi rămâne jupun. Pentru șmecherii de sezon am o formă să le spun. Eu toată viața am fost și voi rămâne jupun. În piesa asta am vrut evitarea banilor, dar tot arunc două vorbe în ciuda dușmanilor. Am acasă un seif mare cât un șifonier, și când mă supăr puțin mai scot cât un teanc din el. Pentru șmecherii de sezon am o formă să le spun. Eu toată viața am fost și voi rămâne jupun. Pentru șmecherii de sezon am o formă să le spun. Eu toată viața am fost și voi rămâne jupun. Am o formă să le spun. Eu toată viața am fost și voi rămâne jupun. Pentru șmecherii de sezon am o formă să le spun. Eu toată viața am fost și voi rămâne jupun.